نغمه ی نیشابورک. آره ما ز دوست غیر از دوست مقصدی نمیخوام، او رو جنت ای زاهد بر تو با در زانی ها. زاهدی به میخانه سرخ و روز می دیدن، سرخ و روز می دیدن، گفتمش مبارک باد، گفتمش مبارک باد بر تو این مسلمانی، بر تو این مسلمانی، بر تو این مسلمانی، بر تو این مسلمانی. بی وفا نگار من، بی وفا نگار من، می کند به کار من خنده های زیر لب، عشوه های پنهانی، عشوه های پنهانی.